ท่านเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเสียงธรรมวัดสวดมนต์ผ่านไปแล้วเป็นความดีไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เราจะปรารภพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเราก็ถวายความเคารพเสียก่อนนี่มันเป็นความดีไหมท่านนั้นหลายจะเห็นดีหรือไม่ดีแต่ได้ว่าอาตมาในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรดานักพรตทั้งหลายที่เขาติดโลกธรรมเขาไม่อยากจะคบเห็นว่าดีที่อาตมาพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีท่านบางท่านเขากล่าวว่าอาตมาปฏิบัติตนแบบนั้นจะต้องผูกคอตายเขาว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าปฏิบัติไม่เหมือนเขาว่าธรรมวินัยเราถือเป็นสรณะแต่บทบัญญัติใดๆที่เขาสร้างกันขึ้นมาใหม่แล้วเขาไม่ปฏิบัติตามเราไม่ถือเป็นสรณะอาตมาไม่ถือพวกไม่ถือพ้องถือเป็นอิสระคือถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญการที่ถือแบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเห็นชอบด้วยไหมหรือว่าท่านอยากจะตั้งใจให้อาตมาโกงพวกท่านเรียอะไรมาแล้วไม่ทำบอกบุญมาแล้วไม่ทำจ่ายน้อยบอกว่าทำมากธรรมวินัยอันใดขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ปฏิบัติแต่ว่าถ้าว่าเวลาที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมาหาทำท่าเหมือนเป็นคนเคร่งครัดอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชอบไหมล่ะถ้าชอบอย่างนั้นอาตมาก็ขออนุญาตเข้าป่าเจ้าอาตมาทำแบบนั้นน่ะทำไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกธรรมทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญทรงแนะนำให้บรรดาพุทธสาวกทั้งหลายวางโลกธรรมคือธรรมจักรประจำโลกเสียคือ1เมาในลาภ2เสียใจมันลาภสลายตัวไป3เมาในยศถามันดาศักดิ์4เสียใจเมื่อไม่ได้เลื่อนยศและยศสลายตัวไป5เมาในความสุขที่เป็นกามสุขคือลาภยศสรรเสริญสุขพวกนี้เมาในเรื่องนี้ไม่รับมีความสุขประเภทได้รับของสิ่งนี้เข้ามาเราก็ดีใจ6เสียใจในเมื่อความทุกข์เข้ามาถึงแล้วก็7ดีใจเมื่อได้รับคำสรรเสริญ8ไม่พอใจไม่รับคำนินทา โลกธรรมทั้ง8รายการนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นธรรมประจำโลกท่านในบรรดาพุทธบริษัทที่เป็นสาวกของท่านโยนทิ้งไปนี่ตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนให้ทำอย่างนี้เพื่อความสุขที่ในหนึ่งเรากล่าวกันว่าเพื่อพระนิพพาน องค์สมเด็จพระวิชิตมารมีความต้องการอย่างเดียวในเมื่ออาตมาไม่คบกับโลกธรรมทั้ง8รายการไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8รายการก็เลยกลายเป็นว่ามีบางท่านเห็นว่าอาตมานิพพานเกินไปไม่เข้าไปเมามายในโลกธรรมเขาบอกว่าจะต้องผูกคอตายแต่ความจริงอาตมานี่มันตายแน่ไม่ต้องผูกคอมันก็ตายอยู่แล้วแต่ว่าถึงจะตายด้วยกรณีการผูกคอตายก็ตามหรือจะตายเองก็ตามถูกใครเขาฆ่าตายก็ตามก็อย่าขอยึดพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเป็นสรณะจะยึดถือพระธรรมวินัยเป็นสำคัญต่อที่นี้ไปเรามาพูดกันถึงระเบียบภายในเวลานี้มันเป็นเวลาเย็นหลังจากทำวัดสวดมนต์แล้วเราก็ฟังวนกันไปวนกันมาขึ้นต้นด้วยอำนาจพระพุทธคุณ นี่ก็สังฆคุณคือว่าคุณของพระสงฆ์ถ้าท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่ในเขตนี้ต้องถือตัวว่าท่านเป็นพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็นพระโยคาวจรทั้งพระทั้งเนนและทั้งฆราวาสผู้หญิงผู้ชายพระพุทธเจ้าเรียกพระทั้งนั้น พระแปลว่าผู้ประเสริฐต้องทำใจให้ประเสริฐพระแปลว่าสงบสมณะแปลว่าสงบคือสงบจากความชั่วต้องทำใจให้พ้นความชั่วที่ขู่แปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารต้องเห็นภัยในสงสารจริงๆอย่าไปยึดเอาสงสารเข้ามาไว้คือโลกธรรมเราจงอย่าถือหมู่อย่าถือคณะ ว่าพวกเราเขาทำแบบนั้นเราต้องทำตามเขาถ้าพวกแล้วเราทิ้งไม่ได้อันนั้นไม่สมควร เราจึงถือบทบัญญัติตัวเดียวคือพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ได้บวชเข้ามาหรือไม่ได้เข้ามาปฏิบัติเพื่อหมู่คณะนี่เรามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ในการถือหมู่ถือคณะเป็นสำคัญจึงจัดว่าเป็นกิเลสใช้ไม่ได้จะเป็นเหตุให้เราลงอบายภูมิตอนนี้การที่เราจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่กล่าวมาเมื่อวันนี้ที่จบลงไปกล่าวถึงคุณธรรมขององค์สมเด็จพระจินดาสีที่เราจะต้องปฏิบัติตามได้ และผลที่เราจะพึงได้ก็คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนแล้วก็อาหุนโยปาหุนโยทักขิณโยอัญชลีกรณีโยถ้าแปลไม่ออกก็คอยฟังวันต้นที่มันเราหมุนไปจะเข้ามาถึงใหม่นี่การเข้ามาในศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลในเบื้องแรกนอกจากพระวินัยแล้ว แล้วก่อนที่จะเข้ามาอยู่กันจริงๆต้องตั้งใจแบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคือจรณะ15ที่กล่าวมาในวันก่อนว่าวิชาและจรณะที่อาตมาบอกว่าวิชา3ท่านปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้แล้วว่าจรณะแปลว่าความประพฤติที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติมาแล้วต้องปฏิบัติตาม จรณะ15นี่ความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นกฎประจำที่จะต้องปฏิบัติตามถ้ามิฉะนั้นแล้วจะชื่อว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วไม่ได้เราจะต้องถือว่าเราไม่ใช่พุทธสาวกถ้าเราไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของใครล่ะ ฝ่าฝืนพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราก็เป็นสาวกของพระเทวทัตนี่พวกเราอย่าทำตามนั้นเวลานี้เรากราบกรานเมื่อกี้นี้เราไหว้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคเราบูชาท่านแล้วการคำว่าบูชาก็แปลว่ายอมรับนับถือ ไม่ยอมรับนับถือแล้วเราก็ปฏิบัติตาม ปฏิบัติแบบไหนเอาแบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านเรียกว่าจรณะมี15อย่างนี่ความจริงเป็นประการปฏิบัติเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นข้อปฏิบัติสูงสุดที่กล่าวว่าปฏิบัติสูงสุดยังไม่ถึง นี่เป็นขั้นโลกีย์เท่านั้นเมื่อจบตอนนี้แล้วก็เข้าโลกุตระถ้าเราปฏิบัติตามจรณะ15ได้ครบถ้วน เราก็จะเป็นอรหันต์ได้ภายใน7 วันในอย่างช้าไปนิดก็ภายใน7 เดือนถ้าช้าที่สุดก็ภายใน7 ปีไม่ได้หมายว่าครบ ว่าปฏิบัติจรณะ15มียังไงคือ 1 ศีลสมาทาถึงพร้อมด้วยศีลที่บรรดาท่านพุทธบริษัทต้องระวังศีลให้มาก พระก็ดีเนนก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีศีลของพระที่เรียกกันว่าวินัยจงอย่าให้บกพร่องเรื่องวินัยนี้จะกล่าวในวันต่อไปตามปกติ15 วันท่านประกาศลงอุโบสถครั้งหนึ่งเพื่อซักซ้อมพระวินัย แต่เวลานี้ทั้งพระสวดทั้งพระฟังรู้เรื่องบ้างหรือเปล่า บางทีสวดปาริโมกข์กันแต่ว่าสร้างความผิดอยู่ตลอดเวลาก็เพราะฟังไม่รู้เรื่องเรามาสวดกันทุกๆเกือบทุกวันดีกว่าวนกันไปวนกันมาแบบนี้ไม่ต้องถึง15วันตอนเย็นหลังจากทำวันแล้วแล้วก็มาสวดกัน 45 นาทีไอ้ความจริงสวดจริงๆไอ้สวดนี่ก็คือพูดให้กันฟัง ประมาณ 30 นาทีเสร็จไม่ถึง 40 นาทีหรืออย่างมากก็ 40 นาทีเพราะเป็นเวลาระฆังเตือนแล้วก็ไหว้พระสักประมาณ 4 หรือ 5 นาทีเท่านั้นอีก 40 นาทีบางทีก็เป็นอารัมภบทเสียบ้างวันนี้ก็เหลือ 30 นาทีที่เราจะพูดเรื่องจรณะ ข้อที่ 1 ศีลสัมปทา จงรักษาศีลให้สมควรให้ปกติรักษาศีลด้วยชีวิตเรื่องราวร้อนที่มีอยู่ในสถานที่ของเราวงการภายในก็เป็นไปเพราะพวกเราไม่เคารพในศีลพระก็คือสิกขาบท 227 ยังไม่พอนะยังมีนอกจากนั้นอีกแต่ว่า 227 นี้ต้องปฏิบัติให้ครบ คฤหัสถ์ศีล 5 หรือศีล 8 ปฏิบัติให้ครบสมณเณรศีล 10 และสิกขาบทเสขีวัตรอีก 75 รวมเป็น 85 ปฏิบัติให้ครบแล้วอย่ามาบอกกันว่าไม่รู้ไอ้ที่ปากไม่ดีค่อยเสี่ยมค่อยสอนกันบ้างยุแยงแต่แข่งแสะกันบ้างหาเรื่องหาราวกันบ้างนี่เพราะการไม่เคารพในศีลมีไหมพวกเรานี่มีบ้างหรือเปล่า ยังพอมีอยู่กระมังถ้ามีแล้วก็ถอยหลังออกไปเสียนะเลิกเสียถ้าไม่เลิกก็ถอยออกไปจากเขตเสียและที่นี้ไม่ต้องการคนทุศีลเพื่อต้องการอย่างเดียวคุณปฏิบัติอยู่ในศีลครบถ้วนเท่านั้นนี่ข้อที่สองอินทรีย์สังวรขอโทษศีลนี่ท่านบอกว่าใจเข้าถึงศีลแล้ว กายกับวาจาก็เรียบร้อยกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประพฤติผิดในกามปากก็พูดแต่เรื่องดีๆไม่ได้พูดเรื่องชั่วเรื่องชั่วๆนี่พอคฤหัสถ์ระวังให้มากบางทีเข้ามาใหม่ๆแล้วก็แย่นุ่นแย่นี่เอาจริยาเดิมเข้ามาใช้อย่างนี้มันใช้ไม่ได้ถ้าปฏิบัติไม่ไหวคนออกไปท่านไปนอกเขต เหตุนี้เป็นเขตสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกศไม่ใช่สาวกของพระเทวทัตอย่ามานั่งยุแยงแต่แข่งแสะมามองหาความผิดบุคคลโน้นมองหาความผิดบุคคลนี้ทุกคนทำตัวของเราให้ดีรักษาศีลให้ครบถ้วนไม่มันไม่มีเรื่องร้ายไม่มีเรื่องร้อนใจแล้วว่าใครก็ถูกว่าถูกกล่าวถูกลงโทษอะไรก็ดูเสียก่อนว่าบุคคลผู้นั้นน่ะเขาบกพร่องในศีลมั้งหรือเปล่าหรือบกพร่องในธรรมะมั้งหรือเปล่าถ้าก็บกพร่องเราก็อย่าเข้าไปเป็นพวกเป็นพ้องคนจะแนะนำว่าการถูกลงโทษนั่นเป็นการสมควร ามบุคคลอื่นให้ทำลายศีลทำลายทำความชั่วถ้าแนะนำแนะนำแบบนั้นก็แสดงว่าตัวเรานี่มันเลยเกินพอดีไปซะแล้วมันเลวเลวเกินพอดีใช้ไม่ได้กลับตัวสมัยแต่กลับตัวกลับใจไม่ไหวก็หลีกออกไปซะนอกเขตพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเขตที่เราอยู่นี่ชาวบ้านเขาสร้างให้หวังจะต้องการความดีเอาคนดีเข้ามาอยู่เวลาเขาเข้ามาในสถานที่เขาต้องการความดีเขาไม่ต้องการความเลวเขาต้องการธรรมวินัยวินัยก็คือศีลธรรมะคือคำสอนให้พ้นทุกข์อย่าไปเสี่ยมสอนอย่าก่อความทุกข์ให้มันเกิดขึ้นเขาจะนึกว่าอ๋อนี่หรือสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลวขนาดที่เรียกว่าสุนัขก็ทำไม่ได้คำว่าสุนัขทำไม่ได้ก็หมายความว่าสุนัขมันไม่นินทาใครมันไม่ว่าใคร มันมีความกตัญญูรู้คุณเจ้าของผู้เลี้ยงเราก็เหมือนกันถ้าเราทำความชั่วแสดงว่าเราอกตัญญูไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้า ไม่รู้คุณของบุคคลผู้สร้างสถานที่ให้ความสะดวกสบายแม้แต่ให้อาหารแล้วข้อนี้คุณจะต้องระมัดระวังตัวให้มากทั้งพระทั้งเนนทั้งคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาโดยมากฟังอยู่แล้วนะต้องระมัดระวังรู้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าใครเคยนั่งจับผิดใครกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ แต่เลิกกันเสียก็แล้วกันถ้าไม่เลิกวันหน้าโอกาสหน้ามีอยู่จะต้องไปชุมพร้อมกันชี้แจงโทษแล้วก็ขับออกจากสถานที่ ข้อที่สององค์สมเด็จพระชินสีห์ให้ปฏิบัติในอินทรีย์สังวรอินทรีย์นี่ก็เรียกว่าปากหูจมูกกายลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมในตาคือระมัดระวังตาอย่าเอาตาไปมองหาโทษหาความชั่วหูอย่าฟังความชั่วเอาอย่างนี้ดีกว่าสำรวมใจมันตัวเดียวดีกว่า เอาใจตัวเดียวคือใจไม่แสวงหาความชั่วแค่ตัวเดียวตาและหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่ทำอะไรหมด เออความดีหรือความชั่วมันอยู่ที่ใจรักษาใจตัวเดียวพอนะถ้าใจมันสั่งให้ตาดูตามันก็ดูใจมันสั่งให้หูฟังหูมันก็ฟังทีนี้ตาดูเห็นความชั่วหูได้ยินความชั่วจงอย่าเอานำมาประพฤติปฏิบัติถ้าอย่าปล่อยให้ตามันชั่วอย่าปล่อยให้หูมันชั่วถ้าระวังใจเสร็จแล้วหูกับตามันก็ไม่ชั่วไปตามนั้น เพราะใจมันไม่ชั่วสักอย่างเดียวหูตามันก็ไม่หูทั้งหูทั้งตาจมูกลิ้นไม่มีอะไรชั่วคือตาอย่าสนใจในรูปสวยเสียงเพราะในรูปสวยหูอย่าสนใจในเสียงเพราะจมูกอย่าสนใจในกลิ่นหอมลิ้นอย่าสนใจในรสอร่อยกายอย่าสนใจในการสัมผัสที่เนื่องในกามารมณ์ และก็สำรวมมัญญาติให้สมควรกับสมณะที่ในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าปล่อยเสียงอื้อฉาวอย่าปล่อยวาจาหยาบจะแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่สมควร อาการอ่อนน้อมเป็นความดีของบุคคลผู้ปฏิบัติและก็เป็นการชื่นใจของบุคคลผู้เห็นข้อที่สามโภชเนมัตตัญญูตา รู้จักการกินอาหารแต่พอสมควรกินแต่พอดีอย่าแต่กระแต่กลามมุมมามเกินไปกินอย่างผู้ดีกินอย่างพระพระก็แปลว่าผู้ประเสริฐพระก็ดีเนนก็ดีฆราวาสก็ดีที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและวินัยพระธรรมวินัยก็ชื่อว่าพระทั้งนั้นกินเหมือนกัน กินอย่างสุภาพกินเรียบร้อยอย่าเลือกกับข้าวอาหารที่กินเข้าไปอย่าถือรสอร่อยนี่เราสำรวมในลิ้นเวลาที่กินอาหารสำรวมในการกายคืออย่ามุมมามเกินไปให้สุภาพกินแต่พอสมควรกินดูหน้าดูหลังมีเมตตาคนข้างหลังบ้างถ้าเรากินก่อน ก็เรียกว่าอย่าแย่งกันกินแบบสุนัขไม่เป็นการสมควร ถ้าแย่งกันกินกินไม่ระมัดระวังไม่ห่วงใครนั่นไม่ใช่วิสัยของมนุษย์เป็นวิสัยของเดรัจฉานไม่สมควรเดรัจฉานปฏิบัติอย่าทำเดรัจฉานคาถาพูดไม่ดีอย่าทำสี่ชาคริยานุโยคการประกอบความเพียรของผู้ตื่นอยู่ หมายความว่าเราจะมีความเพียรคือทรงสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา เรารู้ตัวเยอะว่าเวลานี้เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ทำอะไรให้มันเกินพอดีพอควรเราจะทำแต่เฉพาะในขอบเขตของพระธรรมวินัยเท่านั้นอย่าลืมจงมีสติว่าก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำ จงใช้สติสัมปชัญญะว่านี่มันควรไหมถูกตามพระธรรมวินัยไหม ถูกตามระเบียบแบบแผนของกฎข้อบังคับไหม ถ้ามันไม่ถูกจงอย่าทำคำว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ก็หมายถึงว่าเป็นบุคคลผู้ไม่เผลอ ไอ้การเผลอนี่มันความจริงมันยิ่งกว่าหลับหลับถูกตัวมีความรู้สึกได้ยินเสียงมีความรู้สึกแต่คนขาดสติสัมปชัญญะนี่สอนเท่าไรไม่มีความรู้สึกดื้อด้านยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานที่สำหรับเลี้ยงไว้ สัตว์เลี้ยงเนี่ยเขายังสอนกันได้แต่คนดื้อมันสอนอะไรไม่ได้นี่บุคคลประเภทนี้เป็นคนไร้สติสัมปชัญญะเรื่องไม่ดีอย่าให้มีขึ้น เรื่องดีควรไม่ควรถ้าดีไม่ดีอย่าตัดสินใจเองมาบอกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองตามลำดับชั้นมีอยู่ได้จงเอาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมครูเป็นหลักนี่พูดให้กันฟังทุกวันนะ อย่าดื้ออย่าด้านอย่าทำตนเป็นสัตว์จงทำตนเป็นมนุษย์ทำใจให้มันดีสักอย่างเดียวมันก็หมดเรื่องไอ้ความเพียรในที่นี้ก็เพียรที่รักษากำลังใจให้มีสติสัมปชัญญะไม่ใช่ว่าบอกแม้เผลอไปหน่อยเดียวพอทำความชั่วขึ้นมาพอมีโทษใครเขาว่าแล้วก็เผลอไปหน่อยหนึ่งอย่าเผลอดิ เขาบอกแล้วบอกจงอย่าเป็นผู้ไม่เผลอเผลอได้เล่นอยู่ในเขตของพุทธพระพุทธศาสนาไม่มีการเผลอเผลอก็มีโทษไม่เผลอก็มีโทษถ้ามีเจตนาทำก็มีโทษไม่มีเจตนาทำก็มีโทษถ้ายอมให้เผลออยู่เสมอแล้วก็มันก็เผลอก็ตลอดกาลถ้าเราทนเผลอไม่ไหวออกไปข้างนอกเขตของพระพุทธศาสนา อย่าบูชาความชั่วนี่ข้อที่ห้าศรัทธาความเชื่อนี่เราเชื่อในความดีของพระพุทธเจ้าโดยสายปัญญาพิจารณาเราพิจารณาแล้วใช่ไหมนี่เข้ามาอยู่ในเขตขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก่แก้ว เราเชื่อแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีดีเราจะดีตามพระองค์เวลาเข้ามาอยู่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็แสดงว่าเราไม่เชื่อ ถ้าเราเผลอบ่อยๆก็แสดงว่าเราไม่ดีมีเสียงบังเอิญมีเสียงเพลงปรากฏเข้ามารบกวนก็โปรดทราบว่าใกล้ๆเขามีงานกันถ้านิยมการเบิกขยายเสียงก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็เรื่องของเราเรื่องของเขาก็เรื่องของเขา ใกล้ๆมากๆไม่ใช่ที่ไหนถ้าไกลมากก็ไม่ได้ยินเสียง ข้อที่ห้าหิริความละอายแก่ใจ คือเราอายแก่ความชั่วที่มันจะเกิดกับเราเอาใจเข้าไปอายความชั่วถ้าใจมันอายและความชั่วมันทำไม่ได้ถ้าเราไม่อายกับใจก็แสดงว่าเราเป็นคนใจด้านคนที่ทำความชั่วได้ชอบออกตัวว่าเผลอนี่คือคนใจด้านเป็นคนที่ไม่น่าเมตตาปราณีเพราะหลักการขององค์สมเด็จพระจินดาสีท่านบอกแล้วนี่ หิริจนละอายแก่ใจอายชั่วอายไว้เป็นปกติตั้งแต่ลืมตามากกว่าจะหลับตาลงไปอายความชั่วตลอดเวลา ถ้าปากจะพูดชั่วจะนินทาว่าร้ายใครจะด่าใครจะสาบแช่งใครจะยุยงแต่แข็งแสะใครให้ใจของเรามันรู้ว่านี่มันสิ่งควรอายมันเป็นความชั่วอย่าไปจะตรงตัวไปแงะหาเรื่องชั่วขึ้นมาให้มันก่อเป็นเหตุ เมื่ออยู่ในเขตขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐโปรดทราบว่าไม่ต้องการบูชาความชั่วของใครได้จงคิดไว้ดีว่าไอ้ความชั่วนี่ไม่บูชาแล้วก็ไม่เกรงจะอดเพราะความชั่วคนชั่วจะไม่ให้กินด้วย กินของคนชั่วก็ไปก็ทำให้กายชั่วไอ้กายมันเกาะกับใจใจมันจะชั่วโปรดทราบว่าของคนชั่วไม่อยากกิน คนที่ไม่มีความละอายกับใจนี่ถ้าของมาให้ไม่อยากกินถ้าเกรงว่ามันจะชั่วไปด้วยประเดี๋ยวก็จะหาว่าฉันเป็นผู้มีบุญคุณกินของฉันไปแล้วต้องทำตามฉันอันนี้ไม่อยากกินบอกด้วย ข้อ 7 โอตตัปปะเกรงกลัวแต่ความผิดนี่เป็นจริยาที่เราจะต้องประพฤติพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตามนี้นี่เป็นจริยาเบื้องต้น เกรงโอตตัปปะเกรงกลัวแต่ความตอบความผิดเหมือนเชื่อว่าความผิดจากพระธรรมวินัยต้องกลัวทั้งหมด แล้วก็อย่ากลัวสมเด็จและคนที่ไม่เคารพในพระธรรมวินัยแล้วกลับกลัวซะด้วยอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไกรถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเราไม่ต้องกลัว จะเป็นใครก็ช่างเถอะไม่สำคัญเราดูกันแค่ความดีกับความชั่วเท่านั้น ถ้าเขาชั่วเรามัวเกรงกลัวเราก็ต้องชั่วไปด้วยกลัวเขาทำไมล่ะ เขาเลี้ยงเราหรือ เราพอใจในความชั่วหรือไม่จำเป็นต้องกลัว ทรงตัวเข้าไว้รักษาความดียันตาย เรามีความดีใครเขาจะปล่อยอดตายแล้วก็ควรจะดีใจที่เราตายเร็วจะได้รับผลของความดีในโอกาสหน้าเพราะว่าเกิดมาแล้วมันต้องตายอย่าไปติดในอาหารอย่าไปติดในมิตรอย่าไปติดในลาภยศสรรเสริญที่เขาจะยัดเยียดให้แต่ก็ให้แล้วเขาจะสร้างความชั่วให้เราให้เราปฏิบัติตามความชั่วอย่าทำตามนั้น ดูตัวอย่างท่านครูบาศรีวิชัยท่านทำความดีแต่นักชั่วทั้งหลายแกล้งด้วยประการทั้งปวงท่านก็ไม่เกรงกลัวอะไร ถึงแม้เขาจะขับจะไล่ยังไงก็ท่านก็ไม่ได้เกรงเพราะท่านถือตนว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ถ้าเราปฏิบัติดีที่ชาวบ้านเขาให้เราแล้วเขาสร้างสถานที่ให้เราอยู่นอกเขตของ ของใครๆทั้งหมดที่เจ้าของเขามีสิทธิเราก็ให้เราอยู่เราอยู่ได้แต่ว่าเราต้องปฏิบัติดีตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตร ถ้าเราปฏิบัติชั่วเมื่อไรไม่อายความชั่วไม่เกรงกลัวความชั่วเขาไล่เมื่อไรก็ไล่ได้ความจริงถ้าเราชั่วก็ไม่ควรจะรอให้เขาไล่ไปซะเองดีกว่า อย่าให้มีขึ้นมาอีกวงการภายในความเร่าร้อนใดๆอย่าให้มีขึ้นมาอีกทั้งพระทั้งฆราวาสจะไม่เห็นแก่หน้าบุคคลจะถือพระธรรมวินัยเป็นสำคัญความเลวไม่ต้องการไม่อย่าลืมข้อแปดพระหุสัจจะเป็นผู้ได้รับฟังมาก คือตั้งใจสดับจับฟังสำนักของเรานี่ฟังกันทั้งตอนเย็นฟังทั้งตอนค่ำฟังทั้งเช้ามืดฟังทั้งกลางวันวันหนึ่งไม่มีเวลาฟังสี่เวลาตอนเย็นก็ฟังข้อวัดปฏิบัติตามระเบียบหัวค่ำสองทุ่มเราก็ฟังคำสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเช้ามืดเราก็ฟังวิปัสสนาญาณ เวลากลางวันแล้วก็ฟังพระสูตรบ้างข้อวัดปฏิบัติในพระกรรมฐานบ้างเป็นข้อเป็นการศึกษาไปในตัวกลางวันถือว่าเป็นการศึกษาเช้ามืดถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติเอาจิตเป็นเครื่องคิดเพื่อความเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์นี่เวลาตอนเย็นเป็นระเบียบเวลาหัวค่ำฝึกพระกรรมฐานฝึกอารมณ์จิต นี่เวลาฟังของเรามีมากถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็น่าอายไอ้ตัวที่มันวิ่งสี่ขาอยู่บริเวณวัดนี่เราต้องตั้งใจศึกษาไม่ใช่ว่าพอได้ยินเสียงธรรมะวินัยแล้วก็เดินหนีไปจำได้แล้วหรือยังเอารีบพูดเวลามันจะหมดข้อที่ห้าวิริยะความเพียรเพียรนี้ไม่มีเพียรอะไรเพียรละความชั่วประพฤติความดีง่ายๆ ดีก็ละความชั่วก็คือไม่ละเมิดศีลไม่ละเมิดวินัยคนปากร้ายในบริเวณนี้ระวังนะรู้ตัวอยู่แล้วว่าใครเป็นคนปากร้ายคนปากเสียคนที่มีอารมณ์ไม่ดีคอยก่อกวนความไม่สงบสุขก็ยังมีอยู่นะระวังระมัดระวังทั้งพระทั้งเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกาอย่าลืมว่าที่นี่ไม่ต้องการคนชั่ว ถ้ามันชั่วทางกายทางวาจาหรือใจเพียรละมันเสียปฏิบัติแต่ความดีข้อดีสิบสติระลึกได้คือไม่มีอะไรที่เราจะลืมนึกไว้เสมอว่าเราศึกษาอะไรมาบ้างครูสอนอะไรมาบ้างแนะนำการปฏิบัติอะไรมาบ้างตำรับตำรามีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อะไรบ้างนึกได้เสมออย่าใช้คำว่าลืม อย่าใช้คำว่าเผลอระวังท่านที่มีอายุ ถ้าใช้อย่างนั้นจะถือว่าท่านแกล้งทำความชั่วโดยจงใจอายุน้อยอายุมากไม่สำคัญที่บวชเข้ามามีอายุเท่านั้นผู้หญิงผู้ชายไม่สำคัญอยู่ในเขตนี้ถือว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นจะมาถือว่าฉันเพิ่งมาอยู่หนึ่งวันก็ไม่ได้อยู่หนึ่งนาทีก็ไม่ได้ต้องถือว่าถ้าประกาศตนมาอยู่ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนทั้งหมดที่จะพูดต่อไปด้วยไม่ใช่เท่านี้ข้อที่11ปัญญาความรอบรู้นี่สิปัญญานี่มันมีด้วยกันทุกคนถ้ารู้ไม่รอบก็หนังสือเขาก็มีรู้รอบเวลาฟังวันหนึ่งสี่ครั้งตำรับตำรามีให้อ่านต้องรู้รอบจะมาบอกว่ารู้ไม่รอบไม่ได้ต้องรู้ทุกอย่างว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วความชั่วรู้เพื่อการละตัดไปวันหนึ่งแสวงหาความชั่วของตัวให้ได้ไม่ใช่แกล้งทำชั่วนึกไว้ว่าอารมณ์ใจมันคิดอดีอะไรไม่ดีบ้างไหมนั่งนึกเวลาจะนอนก็นึกตั้งแต่ตอนเช้าที่เราเตือนมาถึงเวลาที่เราจะนอนนี่ใช้ปัญญาพิจารณาใช้สติระลึกนึกขึ้นมาว่าเราพูดอะไรไม่ดีไปบ้างทำอะไรไม่ดีไปบ้างคิดอะไรไม่ดีไปบ้างมีไหมถ้ามีแล้วก็ใช้ความเพียรตัดมันซะเลิกมันซะอย่ารักษาความชั่วเข้าไว้ใครเขาบอกว่าเราชั่วเราไม่ชอบแต่ว่าเราพูดชั่วเราปฏิบัติชั่วเราคิดชั่วจะให้ใครเข้ามานั่งสรรเสริญล่ะ พระเนนทั้งหมดก็ได้ว่าเหมือนกันทำทุกอย่างแต่สิ่งที่ดีที่ควรอย่าใช้อำนาจเกินพอดีไม่มีใครเข้ามอบอำนาจเด็ดขาดให้นอกจากพระธรรมวินัย และจะจะตักเตือนอะไรกันในระหว่างเพื่อนก็ควรจะตักเตือนกันด้วยดีด้วยความปรารถนาดีแล้วก็จะตักจะเตือนกันก็บอกกันให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีสิ่งนี้มันไม่ควรแต่ว่าคนทุกคนก็ดีพระเนรทุกองค์ก็ดีไม่ควรจะต้องรับคำเตือนอีกเพราะฟังกันอยู่แล้วทุกวัน ถ้าท่านยังเผลอให้ชาวบ้านเขาเตือนจงทราบว่ามันเลวเกินพอดีไม่ควรแก่การสักการะบูชาของชาวบ้านหรือของพระด้วยกันนี่ปัญญาความรอบรู้ในใช้อัตนาโจทยตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตัวเองไว้เสมอทำอะไรก็ตามจงอย่าคิดว่าดีระวังความเลวอย่าให้มันโผล่เมื่อความเลวมันไม่โผล่ขึ้นมาความดีมันก็มาเองดูทั้งระเบียบดูทั้งวินัยดูทั้งธรรมะดูทั้งข้อวัดปฏิบัติในด้านสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน รักษากำลังใจให้มันครบถ้วนตามนั้นมันไม่มีความชั่วจะเกิดขึ้นนี่เป็นตัวปัญญาข้อ12สร้างปฐมฌานฌานที่1ให้เกิดขึ้นนี่จรณะนะเป็นระเบียบที่จะต้องปฏิบัติทั้งหมดนี่จะมาลดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพราะว่าพระพุทธเจ้าปฏิญาณสอนให้ทำตามนี้ต้องทำไม่ใช่ว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีหรือระเบียบที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติเองจะพ่อพระองค์นี่เราเป็นสาวกหรือเรียกว่าอนุพุทธะเราเป็นผู้ปฏิบัติตามเรารู้ตามเมื่อท่านปฏิบัติมายังไงเราต้องปฏิบัติอย่างนั้นดูก่อนข้อ15ท่านบอกว่าปฐมฌานทำฌานที่1ให้เกิดขึ้นมันยากมั้ยฌานที่1นะข้อที่13ทุติยฌานทำฌานที่2ให้เกิดขึ้นข้อที่14ตติยฌานทำฌานที่3ให้เกิดขึ้นข้อที่15จตุตถฌานทำฌานที่4ให้เกิดขึ้นนี่ถ้าเราดูในจรณะ15แล้วไม่ใช่ลีลาของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนี่มันเป็นกิริยาเบื้องต้นของบรรดาพระหรือบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรปฏิบัติแบบนี้นี่มันยังเป็นจริยาของท่านผู้ได้ฌานโลกีอยู่ในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นปัญญาเรียกว่าเป็นจริยาคือความประพฤติหยาบเบื้องต้นเท่านั้น นี่เสียงมันแห้งต้องขออภัยด้วย วันนี้ความจริงป่วยไข้ไม่สบายแต่ถ้าว่าเพราะด้วยอำนาจเพื่อพระธรรมวินัยแล้วเราก็ยอมตายเพื่อพระธรรมวินัยที่บันทึกวันนี้มันเป็นวันที่เท่าไหร่ 11 กันยายน พ.ศ. 2518 จำไม่ด้วยนี่รองมาจากบทก่อนมันเป็นวัน พ.ศ. 2518 แต่วันที่เท่าไหร่วันที่ 10 กันยายน เสียงนี้มันอาจจะอยู่นานแต่เสียงไม่เคลือท่านเวลานี้เป็นอะไร ร่างกายไม่ดีทุกขเวทนามันเบียดหนักและก็ยังมีอาการทางภายนอกเข้ามาเบียดเบียนใจแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าท่านเป็นข้าพเจ้าและเป็นอาตมาท่านก็คงจะบ้าตายไปแล้ว แต่ก็ว่าไม่ได้หากว่าท่านทั้งหลายดีกว่าอาตมาก็คงไม่บ้าเหมือนกัน เวลานี้ภัยต่างๆล้อมรอบกันมารอบตัว แต่ว่าเราจะไปสนใจอะไรกับภัยเหล่านั้น ในเมื่อเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดทราบไว้ด้วยว่า จรณะ 15 นี้เป็นจรณะคือความประพฤติขั้นต้น จรณะแปลว่าความประพฤติ การปฏิบัติตัวขั้นต้นที่เข้ามาอยู่ในเขตของพระพุทธศาสนา เขตเองเขาจะปฏิบัติกันหรือไม่ปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านแต่ละเขต แต่เขตของเราถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ให้อภัยไม่ได้เลย เพราะว่าเวลานี้ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังครบถ้วนบริบูรณ์ จงอย่าทำกายทำใจคิดว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรหมดไปแล้ว เมื่อหมดศาสนาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็เหลือแต่ศาสนาของเทวทัต แต่ยังบรรดาท่านพุทธบริษัท พระพุทธศาสนายังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่ต้องวิตกกังวล ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน จงอย่าทิ้งจรณะ 15 จงอย่าลืมว่าสำนักของเราถ้าท่านหลายปฏิบัติในจรณะ 15 ประการไม่ครบถ้วน เรายังไม่สรรเสริญท่านว่าเป็นคนดี จำไว้ ยังไม่ถือว่าท่านจบหลักสูตรในสำนักของเรา และทางสำนักก็ยังจะไม่สรรเสริญว่าท่านเป็นคนดี เป็นแต่เพียงจะเห็นว่าท่านเป็นผู้สมควรพอจะอยู่ที่นี่ได้เท่านั้น ด้วยความดีในสำนักของเรานั้นยังมีมากไปกว่านี้ ต่อไปท่านจะมองเห็นว่าเรามีอะไรกันบ้าง ตอนหัวค่ำเราสอนอะไร ตอนเช้ามืดเราสอนอะไร ตอนกลางวันเราสอนอะไร ตอนเย็นเราสอนอะไร โน่นจุดหมายปลายทางของเราก็เวลาเช้ามืด ถ้าว่าปฏิบัติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามนั้นแล้วก็เรียกว่าท่านเป็นคนดีแน่ ถ้าปฏิบัติได้ในสี่เขตถ้ายังขาดเขตใดเขตหนึ่งเป็นเขตสุดท้ายยังไม่ยกย่องท่านว่าเป็นคนดีก็จะถือได้เพียงว่าเป็นผู้สมควรกับการสักการะยังไม่ยกยอดให้ว่าเป็นผู้ดีที่สุดหากว่าท่านจะทำตนให้ดีที่สุดในเขตนี้ก็คือสามีจิปฏิปันโน ถ้าถึงเมื่อไรยกย่องสรรเสริญธรรมนั้นความจริงในตอนนั้นท่านก็ไม่ต้องการการยกย่องสรรเสริญแล้วอารมณ์ใจท่านก็ปิดจากโลกธรรมทั้งแปดประการจัดว่าเต็มความประสงค์ขององค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเสียงก็แห้งพูดก็ไวเพราะข้อวัดปฏิบัติมีถึง15 ข้ออารัมภบทก็มากไปแต่ร่องเร่งรัดในการพูดหน่อย ถ้าฟังไม่ค่อยจะทันแล้วก็ขอท่านทั้งหลายให้อภัยด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะพูดเวียนรอบกันไปทุกๆวันขึ้นต้นไปถึงลงท้ายแล้วกลับขึ้นมาฟังกันใหม่นี่เรียกว่าปาฏิโมกข์ของเรามีทุกวันมีทั้งพระธรรมมีทั้งวินัยจึงกล่าวว่าเขตนี้เป็นเขตขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เราไม่ถือพวกเราไม่ถือคณะเราไม่ถือพรรคแต่ถ้าว่าเราถือพระธรรมวินัยเป็นสำคัญอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสัญญาณบอกไปหมดเวลาปรากฏแล้วต่อที่นี้ไปก็ขอยุติไว้แต่เพียงเรื่องนี้สำหรับเย็นวันนี้เย็นพรุ่งนี้ฟังต่อกันใหม่ถึงระเบียบภายในของวัด ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนสาธรรมิกะทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจงเป็นบุคคลผู้เข้าถึงความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ทุกท่านสวัสดี